اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلم کی حدیث ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ صحابہ کے زمانے پر محمول ہے. صحابہ کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ صحابہ پہلے قرآن سیکھتے تھے پھر سنت سیکھتے تھے. جو اقرا ہوتا تھا وہ امامت ہوتا تھا, اور اگر قرآن میں مساوی ہوتے تو عالم کی سنت مقدم ہوا کرتا تھا, اور جب عالم و اپراجما ہو جائے تو ایسی صورت میں عالم احق ہے, کیونکہ ابو بکر اور ابی جمع تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مقدم فرما لیا, اور اس کی معنوی وجہ بھی ہے. علم کی تو ہر رکن میں ضرورت ہے اور قرآن کی صرف ایک رکن میں ضرورت ہے, اس لیے علم والا مقدم سمجھا جائے گا. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے العلم پر فضل کو جو لفظ عام عطف کر کے یہ اشارہ فرما دیا کہ دار مدار فضیلت پر ہے, لہذا جو شخص کسی اور سے فضیلت میں تقدم رکھتا ہے وہ اس پر نماز پڑھانے میں مقدم ہوگا. لہذا اگر کہیں اقرا وغیرہ اقرا جمع ہو جائیں تو اقرا فضیلت قرآن کی وجہ سے غیر اقرا پر مقدم ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد امیر وفات کا گئے، لیکن مصحف نے اقدام کتاب المغازی میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری رکعت میں شریک ہوئے ہیں. امام بیہقی فرماتے ہیں پہلی رکعت میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی، یہی انس کی اس روایت نواز، اور دوسری رکعت میں قدر تکلیف ہو گئی تو آپ نے شرکت فرما لی. چلیے بات میں آپ نے جو ہے عشاء اور اسی طرح سے قدر میں شرکت فرمائی ہے، اس میں اختلاف ہے لیکن کتنی نمازوں میں آپ نے شرکت کی ہے. چاہتے ہی کہتے ہیں ایک نماز دوسرے لوگ کہتے ہیں، اور نمافر سلامی وغیرہ جامع جیسے تین نمازوں کی شرکت کرتے کرتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں مغرب میں بھی شرکت کی ہے، لیکن مغرب میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں گھر میں ادا فرمائی، جیسا کہ مسند احمد نسائی وغیرہ میں تشریف ہے. انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت نے گھر ہی سے ادا فرمائی کی من اللہ عالم فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر الى جنب، روایات کی تصریح کے آبانی طرف رہتے تھے، اور یہ مقام مقام امام اور ابو بکر دائیں طرف کھڑے رہے، یہ ہے قیام امام القیام الى جنب امام یا عزت میں. وكان ابو بكر يصلي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في صلاه صلاه ابي بكر وبالثاني يعني ابو بكر يقول في اقتداء كرتين وقاتل تكبيرات وتكبير كرتين، لكن لوگ صدیق اکبر کی تکبیر سن کر نماز پڑھ رہے تھے. چلیے وہ جتنا بھی لا میرے مؤمنین اپنے نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری کے رضی اللہ تعالی عنہ قال باب من دخل یوم الناس فجاء امام الاول فدا کر الاول او لم یدا کر جاء صلاته. مقصد یہ ہے میرے امام راتب غائب اور کوئی آدمی نے عادتن اس کی طرف سے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے اور امام راتب آ جائے تو صورت میں امام نائب اختیار چاہے تو پیچھے ہٹ جائے امام راتب پڑھا دے اور چاہے نہ کرے اور نماز پوری کرا دے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے نماز شروع کرائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صدیق اکبر کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں ان کچھ مکان، اس سے آگے متاثر ثابت ہوا. لیکن صدیق اکبر ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائی، اس سے تاثر ثابت ہو گیا. امام بخاری نے یہاں پر جو سورج ذکر فرمائی ہے یہی امام شافعی امام احمد بن حنبل کی روایت ابن منذر ابن قاسم ابن جلیل طبری وغیرہ حضرات کا مسلک ہے، اور یہ حضرات فرماتے ہیں جو حضور نے کیا وہی اصول ہے. لیکن حنفیہ بہت سے مالکیہ اور امام احمد کی روایت ارشاد فرماتے ہیں بلا عذر امام کو امامت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر حدث لاحق ہو جائے یا حصر فرقرات ہو جائے یا اور کوئی امام پیش آ جائے تو امام اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کو اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے. اور حدیث الباب میں جو کچھ وارد ہے امام بہاوی نے عبدالبر وغیرہ فرماتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. قاضی باجی کہتے ہیں یہی حضرت یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت خصوصیت کا دعویٰ کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا بدل مقصد کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بدل نہیں مل سکتا ہے. بعض منتیہ کہتے ہیں ابو بکر کو حشر ہو گیا تھا پردے سرور کی وجہ سے. انادرا کے یہاں ایک تیسری روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں صرف خلیفہ کے لیے دے جائے، خلیفہ اگر آ جائے تو اس کا نائب ہٹ جائے گا. یہ روایت بالکل یہ حدیث پر چشمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تشریف لائے تو ابو بکر ہٹ گئے. ایسے ہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اصل ہے، اگر وہ آ جائے گا تو اس کا نائب جائے گا اور دوسرے کو ہٹنا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. حضور صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کو چیر کر آگے بڑھتے رہے. چلیے بخاری نے پہلے ثابت فرمایا احمد العلیم ورقب رحم کی امامت اور صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلی میں آپ کی بیماری کی وجہ سے کھڑے ہوئے. اس مناسبت سے من پامل جنب امام نے علت ترجمہ منعقد کر دیا اور چونکہ حضور کی ایسی آوری پر صدیق نے جو نائب امام بن گئے تھے امامت چھوڑ دی, اس لیے امام بخاری نے اسے مسئلہ ثابت فرما دیا کہ امام نائب کی موجودگی میں امام راتب آ جائے تو امام نائب اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, امام راتب نماز پڑھا سکتا ہے. جب دلی تراجم سے فارغ ہو گئے تو اب اصل امامت کا ترجمہ پھر شروع کیا. کہتے ہیں اگر لوگ تراجم مساوی ہوں تو جو اکبر سنن وہ مقدم ہوگا. یہ بات معلوم ہے اہل قبل اہل علم اور امامت سے, جب اہل فضل آپ کی امامت ہیں تو جو قاری ہوگا لیکن اگر جو آدمی ہوں کلاس میں مساوی ہوں تو کیا ہوگا. امام بخاری نے اس کا حل اس بات سے بیان کیا کہ جو اکبر ہیں یعنی جس سے مثال میں بڑے ہیں وہ مقدم ہوں گے, اور اگر اقرا و عالم کا تقابل ہو تو ہم بتا چکے ہیں کہ عالم بخاری کے نزدیک مقدم ہے. مسعود بدری انصاری کی حدیث میں واحد ہے لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا بعلمه رواه مسلم. کوئی کسی کی سلطنت میں کسی کی امامت نہ کرے, اور معلوم ہے کہ حاکم سلطان امیر ہے, اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کسی کو بلا اجازت امامت کا حق حاصل نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امام کو سارے بیت کو چاہیے کہ وہ امام کو اجازت دے دے تاکہ حق السلطنت اور حق البیت دونوں جمع ہو جائیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے ترجمہ امام کی تخصیص کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر غیر امام کسی کی زیارت کے لیے جائے گا تو وہ صاحب بیت کی امامت نہیں کرے گا. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. پھر اس کے بعد عام حضرات کہتے ہیں اگر صاحب البیت اجازت دے دے تو ظاہر امامت کر سکتا. اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں اجازت کے باوجود امامت نہیں کر سکتا. مالک ابن حویرث کی روایت میں بلا کسی استثناء کے منظار قومن بلا یومہم ولیومہم رجل منہم وارد ہوا. جمہور فرماتے ہیں اس کا تعلق عدم الاذن سے, اور علم کی صورت ابو مسعود کی حدیث میں سے ثابت ہے. لہذا اجازت دینے کے بعد زائر امامت کر سکتا ہے. واللہ تعالی عالم. سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا معاذ بن ابي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاذ بن جبير قال اخبرني محمود بن ربيع قال اخبرني قال ان مالك بن انصاري رضي الله تعالى عنه قال استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بن وقال ان تحب ان اصلي من بيتك فلا تقتله الى المكان الذي يحب فقال وصدقنا كفر ثم صلى وسلم. وفي التعليل على المؤمنين ابي هريره يهان كل سؤال وسؤال يهان مصنف کا دعویٰ نہیں ہے اگر امام کسی قوم کے یہاں جائے گا تو امام کی امامت کرے گا. اور دلیل میں ایک والد نے مالک کی حدیث پیش کی ہے کہ حضور ان کے گھر گئے اور امامت کی. اس پر سوال یہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرنے کے لیے بلایا تھا. امامت کے لیے بلانے سے اور اس پر امامت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جہاں بھی امام جائے گا امام ہی امامت کا حقدار ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے بلائے گئے کہ تاکہ کسی جگہ نماز پڑھ دیں اور اقدام اس کو جائے نماز بنا لیں, وہاں پہنچ کر نماز پڑھنے کے لیے لازم نہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امامت فرمائے. یہ بھی ممکن تھا کہ کسی صاحب بیت امامت کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کرتے اور جہاں نماز پڑھتے اس جگہ کو اقدام جائے نماز بنا لیتے. تو اقبال کا مقصد اس صورت میں بھی حاصل ہو جاتا, لیکن ایسی صورت اختیار نہیں کی گئی بلکہ حضور نے امامت کی. اس سے صاف معلوم ہوا کہ امام اور امیر سلطان امامت کے صاحب بیت کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. وللہ در حال امام مصنف ماں اگر اشارات ہو ماں حسن استنباط ہو ماں حسن معرفت ہو استخراج المسائل من الحدیث امام بخاری سے ایک بار پوچھا گیا کیا سارے مسائل حدیث صحیحہ سے ثابت ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں. امام ایسے ایسا شخص ابہام وغیرہ کرے ہر چیز نہیں. یہ جو ابن منیر ناصر اور زین ابن منیر اور ان کے اتباع میں بخاری ان کے اتباع میں ابن حجر وغیرہ جگہ جگہ کہتے رہتے ہیں بخاری میں اختلاف کی وجہ سے اجمال کر دیا اور فلاں وجہ سے اجمال کر دیا, یہ سب خیالات لاپائے تحترو کے قبیل سے ہیں. آپ نے اتنی بڑوں بڑوں پر رد کر دیا رحمت کو, بخاری کی عظمت کے سامنے ان کی غلط بات کو رد کیا ہے. امام ان کی بات کا حاصل تو یہ ہے کہ بخاری نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا, باقی صاف ان کی سمجھ میں نہیں آئی. ان کی بات غلط ہے, انہوں نے کتنے بڑے امام پر الزام لگا دیا کہ بخاری سمجھے نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی بات کو اگر رد کر دیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے. صحیح نہیں ایسے ہی ہوا جیسے امام محمد نے مسئلے میں امام حنیفہ پر اعتراض کیا اور یہ کہا اگر ابو حنیفہ کی تقریر اس مسئلے میں کی جا سکتی ہے تو مجاہد کی کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ غالباً فتاوی ظہیریہ کا مصنف برہم ہوا یا قاضی خاں برہم ہوئے کہ صاحب استاد کے ساتھ ادب نہیں کیا. میں ان کا تعجب ہے, تم استاد کے ادب کے طالب ہو اور نبی کے ادب کے طالب نہیں. مجاہد کا فتویٰ حدیث کے مطابق ہے. یہ سب باتیں آدمی جب بولتا ہے تو اس کا علم کم ہوتا ہے, نظر میں وسعت نہیں ہوتی ہے اور دل میں انصاف کی کرن نہیں ہوتی. وسعت میں ایک ہی چیز کو زبردستی پکڑے رہتا. ہمارے یہاں تو سب چیز میں امام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تبے وغیرہ ہو. چلیے نہ ہوتا تو یہ امت کیسے پیدا ہوتی. امام ابو حنیفہ نے امت کی کتنے مسائل میں مخالفت کی, صاحبین نے دوسرے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی, امام شافعی نے پورے مسائل ہی میں مالک کی مخالفت کر ڈالی. اگر مخالفتیں نہ ہوتی تو ان امہ کے مظاہر کہاں سے آ رہے ہوتے؟ اور یہ مخالفتیں آئی ہیں اتباع کی بنیاد پر, معلوم اصل اتباع. انما جعل الامام لیتم نبیہ, امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ان تراجم سے فارغ ہو گئے جو امام سے تعلق رکھتے ہیں, اب ان تراجم کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق مقتدی سے, اور اس میں سب سے پہلے یہ ترجمہ لے آئے کہ یہ مقتدی کے کلی فرائض میں سے ہے. وہ یہ کہ مقتدی امام کی اقتداء کرے. امام بنایا ہی اس لیے گیا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں. اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر دلیل میں عائشہ انس کی روایتیں پیش کی ہیں جو ترجمے کے الفاظ پر مشتمل ہیں. آپ کتنی حضرت کہتے ہیں ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ اقتداء چاہتی ہے اس بات کو کہ مقتدی امام کی تمام احوال صلات میں مطابقت کرے, اس کے بعد مقارنت مسابقت مخالفت سب منتقل ہو جائیں گے. آج وہ چیز دلیل شرعی سے ثابت ہو وہ ثابت رہے گی. میں کہتا ہوں مطابقت جمہور علماء میں ثلاثہ, مالک شافعی, احمد ابو یوسف محمد ابن حسن کا مذہب امام ابو حنیفہ نے اس میں مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں مقتدی امام کے افعال کی مقارنت کرے گا. بعض علماء کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے خلاف افضلیت میں ہے. صاحبین کہتے ہیں مطابعت افضل ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مقارنت افضل ہے. لیکن اگر صاحبین کے ہاں مقتدی مقارنت کر لے تو جائز ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں مطابعت واجب ہے. اگر تقدم یا مساوات پائی گئی تو اس صورت میں, اگر تحریمہ میں تقدم ہوگا تو مربع کے یہاں نماز باطل ہو جائے گی, اور اگر مساوات پائی گئی تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر سلام میں تقدم پایا گیا تو ائمہ ثلاثہ کی نماز باطل ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کی نماز کراہت ہوگی. اور اگر مساوات کی سلام تو مالکیہ کی نماز باطل ہو جائے گی. شافعیہ حنابلہ کی نماز کراہت ہوگی. اور باقی ارکان میں اگر تقدم پایا گیا تو اکثر علماء کے یہاں کراہت لازم آئے گی. یہی امام احمد کی ایک روایت, امام احمد دوسری روایت فرماتے ہیں کہ نماز کی باطل ہو جائے گی. یہ ظاہریت نصیحت یعنی وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بیٹھ کر امامت فرمائی, یعنی مقتدی آپ کے پیچھے کھڑے تھے. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ مقتدی امام کی مطابقت کرے گا, لیکن اگر امام کوئی رکن کسی وجہ سے چھوڑ دے تو اس میں مطابقت نہیں کرے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ سورت مذکورہ انما جعل الامام لیقوم به کے عموم سے مستثنی ہے, اس میں تخصیص واقع ہوئی ہے. لہذا اگر امام بیٹھ کر امامت کرتا تو مقتدی بلا عذر بیٹھ کر اقتدا نہیں کریں گے, بلکہ کھڑے ہو کر اقتدا کریں گے. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا رفع قبل الامام يقول فان تصلي فجمع رفع ثم يتبع الامام. یہ بھی اقتدائی کے فروع میں سے ہے. اگر اتفاقا مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں سر اٹھا لیا تو پھر لوٹ جائے اور اتنی تاخیر سے سر اٹھائے جتنی تعجیل ہو گئی تھی تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے, لیکن یہ مہربا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر مقتدی نے پہلے سر اٹھا لیا اور بعد میں امام نے سر اٹھا لیا تو اب مقتدی رکوع سجود میں نہیں جائے گا, اس نیتی کو مخالفت ہو جائے گی. حالانکہ مقصود مطابقت تھی. چلیے وقال الحبر في من يركع ركعان امام ركعتين ولا يقدر على السجود يرجو من الركعة الاخرة سجدتين ثم يرجو ركعة الاولى بسجودها. اگر اتفاق ان کو یہ جمعے میں شریک ہوا اور امتحان کی وجہ سے اس کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا تاکہ نماز ختم ہو گئی, تو اس کے بعد یہ شخص سجدہ کرے گا اور فرماتی پہلے رکعت ثانیہ کا سجدہ کرے گا پھر رکعت اولیٰ کی قضا کرے گا. مصنف سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ امام بھی امام اتنی اہم چیز ہے کہ مقتدی کو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہیں ملا اور امام دوسری رکعت میں چلا گیا تو مقتدی اقتدا کی وجہ سے امام کے ساتھ ہو جائے گا اور دوسری رکعت کی طرف منتقل ہو جائے گا. فراغت کے بعد اسی لیے دوسری رکعت کا سجدہ پہلے کرے گا اور پہلی رکعت کی قضا کرے گا. اگر ایسی صورت حال پیش آئے تو امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی فلسا اور امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کرے گا, پہلے رکعت ثانیہ کا سجدہ کرے گا پھر رکعت اولیٰ کا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مقتدی اپنی رکعت اولیٰ ہی پر باقی رہے گا, امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت ثانیہ رکعت اولیٰ کا سجدہ پہلے کرے گا, اس کے بعد رکعت ثانیہ پوری کرے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اول کے قائل ہیں اور انہوں نے جو اثر نقل فرمایا ہے اسی طرح سے حسن مصری سے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا. لیکن امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے شراح کرام نے یہی اثر ابن سعید بن منصور کے حوالے سے حسن سے نقل فرمایا ہے, امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق نقل فرمایا ہے. یہ بڑا جنگل والا مسئلہ ہے, بہت کثیر الفروع. بار بار اگر کسی آدمی کی قید سجدہ چھوٹ گیا تو امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں بس ایک سجدہ ادا کر لینا کافی ہے. شافعیہ کہتے ہیں اگر پہلی رکعت کا سجدہ دوسری میں یاد آ گیا تو مطلقاً قضا کر دے. امام احمد کہتے ہیں قراءت شروع کرنے سے پہلے قضا کر دے. امام مالک کہتے ہیں رکوع کرنے سے پہلے قضا کر دے. اور اس کے بعد اس میں بڑی تفاصیل اختلافات جیسے کتب الفروع میں دیکھی جائیں. چلیے مقامات میں آیا ہوگا اگر کتاب لغت کی ہے اسی میں آیا ہے یا نفت الایمان میں آیا ہوگا یا نفت العرب میں کہیں آیا ہے, ضرور آیا ہے. کچھ خیال تو پڑ رہا ہے, ہم کو بھی کچھ خیال آ رہا ہے. آپ کہیے گا مولا شاہ چلیے کچھ خبر باب النزول فی المخزن میں نہیں آیا ہے یہ گھر. چلیے چلیے کسی نے فارسی میں کہا ہے من مثال لال سہراستم درمیان انجمن تنہاستم شمرا تنہا تفیدن سہل میس آئے پرمانے من آئی میس. اتنا لفظ آپ بھی سمجھنے ہوں گے آئی میس. بس اتنی ہی سمجھا دینا کافی. آگے نیز تم نہ ہو نہ ہے اور نہ چاہیے. چلیے اب تو آپ لوگوں کو ٹوپی ایسی چاہیے, کپڑا ایسا چاہیے, رومال ایسا چاہیے. رومال تو لال اڑیں گے اور خود جو ہے پتا نہیں کیا کریں گے, نہ محنت ہے نہ کچھ ہے. چلیے آپ لوگوں کو ہم تو نے کھانا بھی مشکل سے کھاتے تھے, اتنی محنت تو نہیں کرتے تھے لیکن فکر سوار رہتی تھی کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے. بھول سب کو ہوتی ہے, میں بھولنے پر مجھ کو برا نہیں لگتا ہے کہ انسان خاص ہے, گاؤں بازی پر برا نہیں لگتا. انسان سے قول نقل کیا مامر کا مدینے میں, میں بھول گیا تھا بس اتنا یاد تھا کہ مامر کا کوئی قول ہے. پاکن مجھے مل گئے مدینے شریف, میں نے کہا مامر کا قول ذرا بتا دیجیے گا,